Приготовленията на сърцето. 22-а неделна беседа, държана от учителя на 4 март 1934 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента в начало бе словото. Ще прочета част от 16-та глава на притчите от началото до 10-я стих. Ще взема само думите «На човека принадлежат приготовленията на сърцето». Има една правилна философия в света. В какво седи правилната философия? Правилната философия изправя живота, пък кривата философия го забърква. Всяка философия, която го забърква, не е права, а всяка философия, която изправя живота, е права. Казват, коя философия да следвам? Всяка философия, която изправя живота, каквато и да е, следвайте я. А всяка философия, която забърква живота ни, следвайте каквато и да е. В думата сърце имаме символ. Сърцето е един орган, символически, през който минава човешката кръв. Сърцето отправя кръвта към всичките части на тялото за прехрана. Щом престане то да функционира, веднага всяка възможност за живот престава. И човек умира. В човека има такива центрове, такива функции, има едно умствено сърце, едно духовно сърце, което функционира и изпраща всичките енергии за човешкото развитие. В това отношение човек има три сърца. Когато казвате, че са ви откраднали сърцето, още две сърца ви остават. Трите сърца не може да ви ги откраднат, пък се оплаквате, че някой ви откраднал сърцето. Благодарете, че са три. Господ е предвидял работата и турил запас. И при това човек е поставен в едно тяло, което е зависимост, което е във връзка с целия космос. Човек трябва да започне да изучава себе си. Най-правилната философия е да изучава първо себе си. Ние изучаваме най-първо външния свят, а после изучаваме себе си. Там е една от погрешките. Ти не може да имаш ясна представа за храната, като не си опитал. Ти не може да имаш ясна представа за светлината, която не си опитал. Ти не може да имаш представа за любовта, която не си опитал, не може да имаш ясна представа за знанието, което не си опитал. Всичко това може да го опиташ, то е изпит, не вътрешен, но не и външен, който е една необходимост. Сега всички хора казват, имат едно твърдение. Има едно твърдение, което е право, то е следното. Един човек, който не вярва в това, в което ти вярваш, който не диша същия въздух, който ти дишаш, с него работа не можеш да вършиш, той не е заради тебе. Аз подразбирам под думата Бог той, без което ти не можеш. Казвам на един човек, ти трябва да дишаш същия въздух, който аз дишам. А ако не го дишаш между тебе и мене, няма никаква връзка. Ще ми каже, и без него може. Не може. Има един свят на мисъл и чувствания, който е така необходим, както въздухът. Ако той не мисли, както аз мисля, не че аз създавам мисълта, но не може да има разбирателство помежду ни. Та казвам, най-първо трябва да се приготви сърцето, той е орган. Едно вътрешно приготовление трябва на човека. Трябва да имате предвид, че човек е сглобен от много материали, които са противоположни на него. У човека и най-доброто, и най-лошото е складирано. И раят е вътре в човека, и адът е вътре в човека. Ако мислите, че сте само ангели на светлината, лъжете се. Едновременно сте ангели на светлината, но и на тъмнината. Не искам да го доказвам. Вашите жени ще го докажат. Жените ще го докажат на мъжете и мъжете ще го докажат на жените. Децата на родителите и родителите на децата, учениците на учителите навсякъде може да ви го докажат. Казвате, защо е той зло в света? Защото човек съдържа две големи противоположности. Защо е така, не го зная. Не, че не го зная, аз го зная. Аз го зная, но и да ви го разправя, и вие го знаете. Обаче тия две противоположности, това са две възможности в човека. Умният човек може да се ползва от противоположностите, и то е доброто. Не е лошо, че присъства или отсъства тъмнината. Едното и другото състояние са необходими за развитието на човека. За един разумен човек. Но за един неразумен човек отсъствието на светлината е опасно нещо. Има известни неща, които няма нужда да ги доказвам. Те се дължат на хората, които не разбират живота. Ние ще оставим тия неща на страна, те са големи противоречия. Ти никога не може да оправиш един неразумен свят. Най-първо трябва да научиш тия хора да мислят. Ти никога не можеш да накараш един човек да живее, ако не го накараш да яде. Ако не можеш да го убедиш да яде и да диша, всичко може да направиш, но ако се откаже да яде и да диша, работата е свършена. Когато човек се зачева в утробата на майка си 9 месеца, майката е професор, който го учи. Тя го убеждава на философия на яденето, тя го храни. И тя го храни с една малка лъжица, учи го на закона на дишането. Тя прави тялото, образува крачка. Образува мозък, уши, очи. Най-после майката е много умна. Към 9-я месец вече сглобява дихателната система и му дава първия урок за дишането. И тогава му отваря вратата и казва: «Хайде на училище». Вие той го наричате раждане. Аз го казвам отиване с букваре на училището. Защото ние не можем да вземаме една ясна представа за Бога, тъй както сега изучаваме, не може да имаме една ясна представа. Ние си представяме Бога като материално същество, като човек. Може да си го представяме както искаме, той ни най-малко няма да даде нито една светла идея и да достави онази истина, която е необходима. Трябва да изучавате онова, което е създадено от Него. Трябва да изучавате земята, трябва да изучавате себе си, трябва да изучавате небето, въздуха, слънцето. Умният човек трябва да изучава това. Той трябва да се интересува от всичко. Когато обичате някого, вие знаете, че се интересувате от него. Всяка речица, която той е написал, подписа му, вие го вземате и го пазите. Щом не го обичате, всичките му писма връщате назад или пък хвърляте на страна. Онзи, който иска да се запознае с онова, което Бог е създал. Сега да внеса у вас една нова идея за Бога. По думата Бог, аз всякога разбирам любовта. Той, което съществува хубавото, той, което носи щастието. Без любовта, Бог е едно същество неразбрано. Като дойде Бог в ума ви, трябва да дойде и любовта. Ако не дойде в ума лошата любов на хората, да ви дойде в ума любовта на всичките хора, на добрите хора, на всичките противоположности, не само една противоположност. Проучвайте любовта, която се проявява във всички същества. Като започнете от минералите, растенията, рибите, птиците и дойдете до всичките същества в човека и над човека, светиите нагоре, проучете този ред. Тази любов се проявява като сила, която твори и създава човека. Защото всичките гении в света, всичките талантливи хора, всичката красота, всичката хармония, това е създадено от подтика на любовта. Като престане този подтик на любовта, човек остарява, той веднага престава да живее. Всичките хора остаряват по единствената любовта, причина и веднага ще се подмладиш. За 24 часа отгоре ще се подмладиш. Който разбира, за 24 часа може да се подмлади, а който не разбира, му трябва тъмън 100 години. 100 години ти ще отидеш в онзи свят, ще те подмладят и ще те върнат назад. Сърцето, това представлява всичките възможности за човек. То подразбира човека. Без сърце човек няма никакъв смисъл. Сърцето това е вътрешната страна на човека, а пък пътищата в Бога това показва неговият ум, който отпосле е даден. Това е божественото. Уния начертания на външния свят, на божествения свят, те не зависят от човека. От тебе зависи да дишаш. Откъде ще дойде въздуха, не зависи от тебе. От тебе зависи да възприемеш светлината, но откъде ще дойде светлината, не е твоя работа. Тя ще дойде от някъде. От тебе зависи да възприемеш знанието, но откъде ще дойде, не е твоя работа. Не търсете корените на знанието. Някои търсят корените и казват, че еди кой си философ създал някаква философия. Никой философ не е създал философия, това са наши предположения. Той е създал някакъв превод, някакво обяснение на някаква философия. Но няма философ, който да е създал някаква философия за живота. В света нямаме такъв философ. Единственият философ, който е създал, това е природата. Тя е турила своята философия във всичките закони и като вървим по нейните закони, всичко върви напред. Ако турим нашите закони, тогава всичко се забърква и се загазва. Най-първо, кой свят се е явил? Философите питат сега, окото ли се е явило първо, че после човека е започнал да гледа, или желанието се е явило първо, че после се е явило окото. Едни са на едната страна, други са на другата страна. Вътрешният свят ли е създаден по-рано от външният? И до сега не е разрешен този въпрос, дали човек е минал през епохата на всичките животни, от малките към големите, или от големите е слязал надолу към малките, този въпрос остава неразрешен. Според еволюцията, човек е произлязал от нишите същества, а другите турят, че Господ изведнъж го е направил и направо от Бога е излязал. Две мнения има, спорят и някъде може някой да мине за еретик. Учените хора са досетливи. Казват, направил го Господ от кал, значи от нисшия живот. Взел тази кал от някъде. Сега Господ работил върху калта да ви одухотвори, значи има нещо малко божествено в човека, а другото е кал. Постоянно Господ меси и не е преставал да меси. Така теоретизират онези, които философствуват, не по този научен език. В философски език има известни научни термини, с които определят, както в математиката. Трябва да ги разбираш субективно, субстанция, обективно, есенция, сублимативен, понятие, абстракция, концепция. Философите имат тия термини, а някои имат един особен език, особено разбиране. Те гледат чрез особени очи. Щом се приложи тяхната философия в живота, тя остава неразбрана. Рибите не може да имат един концерт като нашите. Рибите не може да имат едни органи или пиана като нашите. И да искат, не могат под водата. До сега съвременните научни изследвания има изнесено във вестниците за някои животни долуни галея. Животни, които живеят в Средиземно море, имат остри муцуни и тия животни образуват сярна киселина в една своя жлеза и убиват таралежите. Като види някой таралеж, излива отровата през муцуната си, после чака малко, оттегля се. Втори път пак излива сярна киселина, разяжда черупката и после яде месото. Учените хора питат, как в тази сярна киселина не се разяжат органите на този животно? Кога се е научило на този занаят? Каква е била тяхната история, не знаят, но само констатират този факт. Та казвам, у нас има много понятия. Ние живеем живота на хиляди поколения, намираме се в едно противоречие. Всеки от вас иска да бъде щастлив, но щастието се обосновава на един велик закон. Искаш да обичаш един човек? Нали така? Но за да го обичаш и да те обича, трябва да знаеш какво той обича. Нищо повече. Един музикант, като идеш с него, ще говориш за музика. На един поет ще говориш за поезия, на философа за философия, на общественика за културата. На всеки един човек ще говориш за онова, от което той се интересува. Най-първо ще говорите на един понятен език. На съществото, което обичаш, няма да му говориш на непонятен език. В Севастополската война един французки войник минава през едно българско село и казва, че иска мляко, но говори на френски. Българинът му казва, какво искаш, кажи го на български да те разбера. Французинът взел и с ръка показал как се дои млякото. Българинът разбира, излиза и му дава паница с мляко. Французинът казва, мерси, мусю. и изважда да му плаща, българинът казва: «Ти си странник». Той му казва: «Мерси буко». Французинът намира български език. Природата има един език. Най-първо има известни движения, които при всичките народи са едни и същи и изразяват едни и същи понятия. За пример, един англичанин ще ти удари, както един българин ще ти удари една плесница. Един французин има специфичност в боя, но те са редки. Човек трябва да приготви сърцето си. В приготовлението човек не трябва да се терзае в света. Не трябва да внася в себе си противоположни мисли, които не са естествени. Той мислил след 20 години какъв ще бъде неговия живот. След 20 години е точно определен какъв ще бъде твой живот. Че как е определен? Ами, че ти си роден, твой живот е определен. Ти се ожениш, ще раждаш деца, нищо повече. Ти си мъж, ще гледаш тия деца, ще сечеш дърва, ще носиш хляб. Ще те викат на бойното поле, ще те ранят, ще те повишат. Ти си чиновник, ще те повишат. Следваш химия, ти ще станеш учител по химия. Определено е. Следваш архитектура. Определено е какво да стане с него. Всеки един в тази форма е определено в живота какво ще стане. Какво ще стане от вола, не е определено от вола. Този вол може да има желание да стане един владика. Може ли да стане? Хиляди поколения може да минат, но той владика не може да стане. Той може да стане един първокачествен вол. И от човека тази форма, която е създадена, според своите способности, според своите възможности, е определено какво може да стане. Следователно, не желай онова, което не можеш да станеш. Може да приготвиш известни условия за бъдеще, но другата страна на стиха казва: «Но от Господа е». Може да искаш да станеш професор някъде, може да си способен, но друг трябва да реши този въпрос да те назначи. Казвам, има две крайности на живота. Механическо определене е едното, но има и разумно определене. Ако вървите по закона на любовта, вашият живот ще мине добре. Пък ако имате мъчноти, пак ще имате страдания, но всички тия страдания ще се превърнат за ваше добро. Но ако не вървите по закона на любовта, вие ще имате същите страдания, само че нищо няма да излезе. При това всичко ще върви назад, назад, докато най-после вие се отчаете. По закона на любовта ти ще разбираш живота. Ни най-малко няма да те освободят от страданията, ще ги минеш. Без страдания не може. При сегашните условия страданията ще дойдат. Страданията се усилват по единствената причина, че любовта като закон не влиза. Тя е, която създава тази разумност. Ние не разбираме закона, вследствие на това създаваме онази възможност за страдания. За пример, вземете, вие сте бързи и казвате, като едеш да ти пукат ушите, бързо ще ядеш. Мислиш, че като караш децата си да бързат, да ядат бързо, да им пукат ушите, като ядат, че те ще бъдат здрави? Ще кажеш на децата си: дъвчете храната много добре. И след като сте преяли, ще им кажете: един час вода след това да не пият, ако искате здрави деца да имате. И при това майката, която подува детето, няма да се тревожи за нищо и никакво. Всяка майка, която се тревожи и подува своето дете, всяка отрова внася. В храната си внася отрова. С всяка една тревожна мисъл, с всяко едно тревожно чувство, ние внасяме отрова в себе си. Ние всеки ден се тровим. Ако ние се тровим, какво добиваме с нашето безпокойство? Защо трябва да се трови човек, казва някой? Разбирам, ама не може. Той е крива философия. Тревоженето е навик, който е добит отпосле. Отначало не е имало тревога. То е един навик, добит той, както у децата. Едно дете ще се разгневи, ще се разсърди, ще излезе навън и ще иска да го поканят. Майката казва: ела, мама, не дей. А то се сърди, обръща се, не иска да влезе, че най-после ще го вземат като някой почетен господин и то ще седне, ще ги погледне важно и ще започне да яде. Той богатите правят. Онова сиромашкото дете, на което майка му умряла и баща му умрял, на кого ще се сърди? То горкото очаква да го повикат някъде. Казвам, всички онези, които сте добили навик да се тревожите, вие сте все от богатите деца. Баща ви е жив, майка ви е жива, че много са ви галили. Тогава царът за всеки един човек, който се тревожи, какъв е? Тревога с тревога се лекува. Един човек, който не е доволен от малкото, вземи му го. Не му давай по-малко хляб и той ще бъде доволен. Във време на война аз гледам същия психологически закон. Преди войната, когато имаше изобилно хляб, вземе някое парче и го хвърля. Но във войната, когато даваха по-малко хляб, взел някое парченце хляб, то за нищо не става, но той казва: «Слава Богу, че дадоха малко парче хляб». Природата иска да ни отучи от много навици, от много лоши навици. Тя ни прекарва през опитности и страдания. Сърдим се. На кого се сърдим? На Господа. Той е много далече, докато дойде неговата мисъл до тебе. Вие мислите, че Господ е много близо. Много далече, докато дойде до него твоята мисъл. Той има ред слуги, които ще му доложат, че твоят син се е разсърдил. Той ще пита най-първо, кога се е разсърдил, ще мина ден, два, три, четири, пет, докато той отговори. През това време, 3-4 дена, ти ще гладуваш. Ние сега за Бога имаме едно понятие, че като се сърдим, ще се уредят веднага работите. Едно е вярно, че онези, които се сърдят на Господа, никак не им се уреждат работите. Единствените хора, на които Господ не урежда работите, това са срадливите хора. Срадливите деца Господ никога не вика. Той ще ти остави да гладуваш. Най-после ще ти остави яденето и всички ще си заминат и ти сам ще идеш да го търсиш и каквото намериш ще го ядеш. След това иде другият навик. Някой казва, аз трябва да стана безверник. Безверникът, той е друг навик. Той иска да не вярва в Бога, за да го накара да му даде. Политика е то. Безверието, политика е то. После друг един лош навик. Казва, аз не го обичам. Той е друг навик, ти ще кажеш така, за да го застави да го обича. Това са навици, които са придобити. Естественото положение, това е любовта. Естественото положение, това е мъдростта. Естественото положение, това е гладът. Естественото положение при всички работи, естествено вървят. Отрицателните качества са навици придобити, които трябва да ги изправим. Целият наш живот не е нищо друго, освен да се възпитаваме, да отхвърлим всички придобити качества в нас. Има нещо придобито от хиляди поколения и трябва да се освободим от това. Дойде една мисъл на съмнение, оставиме на страна. Ако дойде някой в къщата ти, ти казваш да не те обере. Онзи човек, който ще ти обере, той си носи белег на главата. Като влезе крадецът, щом се съмняваш, ще го попипаш от двете страни на слепите очи и ако намериш, че му е слаб ангела, ще го пратиш в една стая, дето няма никакви каси, нищо повече. Че това е едно чувство чрезмерно развито. Крадецът иска повече, отколкото му трябва. Всеки човек, който иска повече, отколкото му трябва, той е крадец. А пък всеки човек, който не иска това, което му трябва, той е в другата крайност. Когато вземеш толкова, колкото ти трябва, то е естествения ред на нещата. Някой казва, ще се откажеш от неща, които не са потребни. Но има известни неща, от които не може да се откажеш. Известни малки запаси ще имаш. Казвам, в сегашния живот ние имаме една крива представа. Мислим, защо светът така е създаден. Този свят трябва да се проучава. Известният учен Ламброзо, той започва да изучава анормалните типове на престъпници и не дойде до никакво заключение. Отиде в Русия да изучава Толстоя и Толстой разправя своята опитност от Ламброзо. Този италиански учен. Когато Ламброзо отишъл на гости, Толстой се усещал неразположен. Он си го наблюдавал, каква анормалност ще покаже. Като рече да се храни, Ламброзо според своята теория иска да види какво ще намери в Толстоя. И той бил натръни. Показва всичката си любов, а Ламброзо иска да види дали няма някаква анормалност във всичката обхода. Ламброзо търси опакото. Това не е наука. Наука, според мен, е да се изучава какъв е здравият тип, какъв е здравословният организъм, Първо да се изучават здравите хора, а после болните и оттам да се вади отклонението. Болестта е отклонение от нормалния тип. Най-първо ще изучаваш качествата на здравата кръв, качествата и света на здравата кръв. След това ще изучаваш отклонението и качествата на болните хора. Щом вземеш здравата кръв, ще видиш какво е отклонението и тогава подобрението на кръвта зависи от два елемента – от храната, от въздуха и от мисълта, която постоянно функционира в нашия ум. Ако имаш един невъзпитан ум и невъзпитани чувства, ти ще развалиш това, което яденето и дишането дават. Може да имаш една прекрасна мисъл и прекрасни чувства, но ако не ядеш правилно и не дишеш правилно, пак ще развалиш. Тогава трябва да вкараш в храната яденето, дишането, мисленето, чувстването. От тях зависи здравето на човека, от тях зависи правата мисъл и прогреса в този живот. За пример, мнозина от вас не може да дишате. Вие дишате бързо. Дигате рамената и дишате бързо, това е опъване. Природата не обича опъване. Ти ще приемеш нещо правилно, въздуха ще приемеш много пластично и мисълта трябва да следва. Чувствата да следват постепенно, хармонично, като че свириш на някое пияно. Когато хората умират, дишат с пресичане. Това показва, че този човек върви от един връх нагоре, издига се. Като вървят, пънкат се и като вървят наравно, пъшкат. В дишането трябва да има пластичност. И после като ядеш, и там трябва да има музика. Някои хора като ядат, приятно е да ги гледаш. Майсторски, много хубаво ядат музикално. Някой дъвчат тъй, че не искаш да ги гледаш. Не бързай. Като седнеш да ядеш, представи си, че държиш изпит по яденето. Представи си, че като идеш на онзи свят, най-първо ще ти турят един обяд и там. И така, както ядеш, ще те приемат. Ако ядеш както тука, ще ти покажат вратата. Няма да ти изпълят, но ще ти извадят навън и ще кажат, след време пак заповядайте. Месо в оне свят няма да ти дадат. Ще ти дадат най-хубавите плодове и ще ти опитат как дъвчеш. Ако вземете една диня, откъде ще я срежете, я ми кажете, някой път направете един опит. Като дойдат дините, срежете една диня и останете спокойни. Нарежете нарезени и вижте откъде ще искате да бутнете, отзад, от дръжката или от средата. Едно време, като едяхте кокошки, откъде започвахте? От бялото месо ли? На свинята най-сладкото месо са рибиците, че законът на яденето е през устата. Три процеса има и човек трябва да бъде господар на тях. Процесът на яденето е физически процес, процесът на чувстването и процесът на говоренето. Ако в тебе процесът на яденето не е правилен, и говоренето ти ще бъде неправилно. Ако процесът на яденето е правилно, и говорът ти ще бъде правилен. Защото между стомаха и мозъка има едно съответствие мязъци. Както стомахът е взискателен, така и мозъкът е взискателен. Те са противоположни полюси на живота, понеже стомахът е свързан с стомашния мозък, който се занимава с всички функции на тялото, те в него влизат. Симпатичната нервна система е система на човешкия магнетизъм или система, която образува топлината, която образува кръвообращението, която е носителка на здравето. После мозъчната система е носителка на човешката мисъл, на човешката сила, на човешката енергия. Следователно, ако между тия две системи, ако между твоята симпатична нервна система и между твоя мозък няма съответствие, всяка система, ако не изпълни своите функции, ако стомашната система произвежда повече топлина, отколкото трябва, ти ще изпаднеш в противоречие. Ако мозъчната система произвежда по-голямо изтодяване, ако мозъчната система се развие чрезмерно, то хората стават сухи. Кожата става суха, няма влага. Трябва веднага да измените състоянието. Какво трябва да направите? Да пиете повече вода, кило, кило и половина до 2 кг, най-много 2 кг и половина вода да пиете на ден. Водата е един добър проводник на електричеството и магнетизма, казвате, Аз не мога без вода. Водата е необходима не само за чистене на организма, но е необходима за функционирането на симпатичната нервна система. Много религиозни учени хора и професори има, които не знаят тия работи или може би ги знаят, че не ги прилагат. Те мислят, че като са учени, тях няма да ги застигне законът. И най-учените хора засягат този закон. Американците, които минават за културен народ, постъпват много нехигиенично. Един навик имат. Като отидеш на гости у един американец или когато има банкет или угощение, те ще ти дадат най-първо да пиеш кафе в една голяма чаша и след той топлото кафе ще ти дадат ледено. Че при тази температура зъбите се развалят. След силната топлина и после изстудяването напуква се глечта. И това е станало причина да се развалят зъбите. Аз казах на американците, че много месо ядат. Сутрин цяла голяма пържола, на обед един голям бут опечен и вечерно време каквото и да остане от този бут ще го накълцат, както онези правят онези надените суджуци, ще яде старо месо, сутрин месо, вечер месо. Казвам, как няма да се окапят зъбите? Казвам, природата не търпи резките промени. Майката трябва да научи децата си така да ги възпита, че да им бъдат здрави зъбите. Щом като започнат да се рушат зъбите, аз не искам да засягам този въпрос, но рушенето на зъбите за нас е един голям дефект. Рушенето на зъбите е свързано с малкия мозък. Когато малкият мозък не функционира правилно, когато черният дроб не функционира правилно, почват зъбите да се рушат и с това работата се влошава. Влошава се от външните условия, от неразбиране. Мислим, че със своите тревоги, които преживяваме, със своето неверие, със своето насилие, което правим, ние само усложняваме живота, нищо не допринасяме. Толкова с хиляди години хората живеят по същия начин. Какво са допринесли? Земята е полята с човешка кръв, земята е пълна с гробища, накъдето и да стъпиш, навсякъде ще стъпиш на кръв или на гробове. Всичката пръс е пръс на умрели същества, които са се борили, та ние ходим само по телата на умрели хора. Какво очакваме? Каква мисъл ще влезе, като ходиш по такава почва с устарели идеи, с такива величия, които са умрели? Ние ще оставим нашите тела и ще заминем за другия свят с неразрешени въпроси. Всеки един от нас е дошъл с една задача в света. В сегашната епоха вие се намирате на студено. В зимно време всеки трябва да има кутия с кибрит или клечки да запали огън и като влезете, най-първо трябва да запалите огъня, след това и да сготвите хубава супа и то първокачествено да ядете, да се стоплите, да стоплите ръцете и краката си. Аз подразбирам, това е човешката мисъл и човешките чувства. Като човек ще внесеш в себе си най-хубавата мисъл, която може да намериш в света и най-хубавите чувства. Това е силен човек, ще ги намериш. Който и да е философ, който и да е поет, ще ги намерите и ще ги турите в ума. То ще бъде един склад, то ще бъде дървата, материалът, ще бъде храната. Тази храна трябва да я имаш. То е първото нещо, след това вече ще започнеш работата. Най-първо любовта. Ти не може да работиш, ако не внесеш онзи принцип на любовта, който ще те свърже с онова знание и ти ще може да разбираш тия работи. Да допуснем, че вие някой път усещате, че тук под лъжичката ви стяга. Паднала като някоя канара, студени тръпки минават. Какво показва? Вашият слънчев възел не функционира. Той има някаква дисхармония. Между сърцето и вас има някаква дисхармония и между земните течения има дисхармония. Аз да ви кажа какво да правите. Онези от вас, които са умни, трябва да ме разберете. Сутрин като станеш, ако искаш да се поправиш, ще отправиш ума си към слънцето, ще направиш известни движения и веднага необходимата енергия ще я привлечеш в сърцето и мозъка. Като мине много време, много лесно ще започнеш пак същите движения, но ще концентрираш мозъка си към центъра на земята и тогава от центъра на земята ще привлечеш противоположното течение, ще събудиш разни течения. Течението на земята и течението на слънцето и той, което е паднало като топка, ще се махне. Който ме е разбрал, ще даде 1000 лева за урока, най-малко 1000 лева трябва да дадеш за уроците. Науката за дишането е много ценна. Предават много елементарни работи, за пример. Сутринта упражненията са необходими, за да стане мозъкът нормален, слънчевата енергия. Вечерно време трябва да правим тези упражнения, за да стане нормална симпатичната нервна система. Вашият мозък да стане нормален. Между стомашния мозък и главният мозък да започнат функциите. След като легнете, ще имате приятен сън. Няма да сънувате, че ви гони мечка, няма да ви гонят никакви слонове, няма да има падания, ставания. Като се върнете сутринта, ще бъдете бодър, весел и ще започнете работата си. Така казвам. От човека зависи. На човека принадлежи приготовлението на сърцето. Има неща, които зависят от нас. Като ги правим така, ще дойдем до друга фаза. Той, което зависи от природата, тя е толкова щедра, че всякога да имаме нейното разположение. Да кажем, някой от вас бедни сте, нямате пари за лекарство, какво ще направиш? Сега, ако река, аз да ви дам някои методи, всичките онези, които сте правили опит с тия методи, никога не предавай на другите един метод, който не си го опитал. Аз казвам, ще си дигнеш ръцете, но най-първо ще станеш рано сутринта, ще се спреш 5-10 минути, концентрирай ума си към слънцето и после прати всичката слънчева енергия навсякъде. 5-6 пъти ще направиш това. Вечерно време отдолу ще започнеш. Земята или земната енергия ще дойде и тогава непотребното от тялото ще излезе в земята и непотребното в ума ще вземе слънцето и ще стане обмяна и ще започне енергията да тече от центъра на слънцето до центъра на земята. Да започнат да функционират и ти си в средата в екватора и тогава всичко ще тръгне на добре. Всички възвишени същества, всички разумни същества живеят по този начин. Един адепт, един светия, като станат, те правят така. Вие сте чудни, у вас има смешни понятия за светиите. Светията, като стане сутринта, той ще отиде на високо място да си направи молитвата. Вие мислите, че той седи на високото място, дига си ръцете и се моли. Няма да ви кажа как да се молят или как се молят светиите. Вечерно време правят много редовно упражнения. Светията, като седне да еде, не бърза. Най-малко 3/4 часа ще му отнеме яде полека, мисли и дъвче. Светийска работа. Яденето има смисъл, болест не го хваща. Дъвче човека 3 пъти прави упражнения. Светията прави упражнения сутрин, като изгрява слънцето, вечерно време, като си ляга и посред нощ. 3 пъти прави упражнения. Най-важни са упражненията по обед, които се правят. Те имат специфични места, те не са за вас. За вас сега са сутрешните упражнения. Да научите другото, ще дойдете до тях, ще идете при светиите. Казвате, конкретно как да го разбираме? Ами какво да разбирате? Ще вдигнете ръцете си нагоре, понеже като дигне човек ръцете си нагоре, тази енергия минава. Че аз като дигна ръцете си, как ще привлека енергията от слънцето? Чудни сте вие, като казвате, как ще привлека тази енергия? Енергията няма да я привлека. Тази енергия иде и ти трябва да я възприемеш. Аз викам светлината, като отворя очите си, тя минава и аз се възприемам. От това зависи разположението и как ще я приема. От мене не зависи, тя сама иде. Аз като туря ръцете си горе, ще ги направя в едно положение да възприемат енергията. Защото ръцете дават и възприемат едновременно. Ще поставя ръцете си в страни. На едната страна се дава, от другата се възприема. С двете ръце не може да възприемаш. От дясната изобщо се дава, а от лявата се взема. Ние сега с дясната даваме, а с лявата... С дясната вземаме, а с лявата даваме. Правилно е. Ето анормалността, ще кажеш защо. Защо ние ще го правим? Какви са резултатите? Как ще ядеш? Като сготвиш яденето, като го туриш тенджерата, ще употребиш дясната ръка. Като дойдеш да ядеш, ще употребиш лявата ръка. Ние ядем с дясната, току вземе лъжицата и започне. а англосаксонците употребяват лявата ръка и работите им са повече оправени. Ние го караме, не върви. Англичанинът с дясната ръка дава, а с лявата взема. Много е внимателен, много е точен. Каквото има да даде, дава го, и каквото има да взема, взема го. Като дойде дясната ръка, тя взема. Та в природата закони има. Ние трябва да знаем как да възприемаме. Ние нещата трябва да ги възприемем със своето сърце. Ако ти чрез своето сърце не може да възприемеш Божията любов, ще загасиш. Любовта не се възприема чрез ума. Ти може да мислиш за любовта, да я реализираш, но умът дава само. Той, което възприема, то е сърцето. Любовта ще вземе чрез сърцето и от сърцето ще я изпратиш в ума и каквото остане излишно от тази любов, ще го предадеш през дясната ръка. Не го предавай с лявата ръка, защото в какво седи любовта? Някой път аз гледам един човек, който е беден. Този човек не го ли съжаляваш? За мен е думата съжаление. Аз не съжалявам човека. Ето какво разбирам. Казвам. Много те съжалявам, пък нищо не давам. Съжалявам те, бръхна в джоба, изваждам 5-10-15 лева, не че няма този човек, но му дам. Това е съжаление. А когато кажеш, аз много те съжалявам и нищо не му даваш, това е лъжа. Съжалявам те, обуща нямаш, давам ти обуща. Това е съжаление. Гладен си, нахраните на обед, това е съжаление. А пък, ако много съжалявате, нищо не му давате, това са добари. Никакво съжаление не е. Природата обича един положителен език. Ние не можем да идем при Бога и да му говорим нещо. Казваме, аз, Господи, обичам света и аз, Господи, много ти обичам. Хубаво, като обичаш, трябва да направиш малко добрини. Колкото и да са микроскопически, направи ги, дай нещо от себе си. Мине някой обезсърчен, може да му дадеш. Кажи му няколко думи, кажи. Ще се оправи тази работа. Закъсал някой студент, скъса ли го, кажи. Втори път ще издържиш. Ама като кажа, ще стане ли? Ще стане. Минаваш някоя бедна вдовица, болна, кажи, ще оздравееш. Ама дали ще оздравея? Кажи го. Това са давания. Не зная дали ще стане, дали ще оздравея. Викате лекар, хубаво, като го извикаш лекаря, извадиш му и му платиш, той пак съчувствие. Казвам, положителни трябва да бъдем. Той е божественият език. Всякога дръж положителното. Кажи една дума, която е положителна. Вземи нещо от джоба си. Дай му един обед. Разходи се с него. Направи една жертва. Тогава той, което правиш за другите, и другите ще направят за тебе. Тъй и Господ ще направи. Ти, както постъпваш, така и Господ ще постъпи. Господ като каже, веднага любовта върви. Едновременно и любовта ще върви до сега заедно. Сега не искам да остане във ваши ум идеята, че той, което до сега сте учили, една котка мялка в салона, това е старото учение. Хората мечат. Сега да ви наведа на мисълта. На всинца ви в света има една вътрешна възможност. За младите има възможност, за възрастните има възможност, за старите има възможност. Младия да добие смисъла на живота, да усети сила, да се радва на своята сила. Възрастният да се радва на своите придобивки. Устарелият да се радва на своята мъдрост, която е придобил, на уния дълбоки познания. Всеки да има на какво да се радва. Старият на какво да се радва? На своето знание. Старият има голямо богатство, че ти е побеляла главата, не е богатство, то е загуба. Ако главата ти е побеляла и в банката нямаш нищо, тогава тази глава напразно е побеляла. Но ако имаш банката, на място е побеляла. И тогава според сегашното възпитание ние се намираме в противоречие. Дали е волята Божия? Казвате, така е решено да страдаме. Не е решено. Решено е да страдаш, за да станеш щастлив. Страда се с оглед той страдание, като платиш, да придобиеш нещо. Решение е да бъдеш сиромах, но сиромашията да бъде един път да бъдеш богат. Решено е да бъдеш невежа, но той невежество да бъде един път да влезеш в знанието. Така трябва да се мисли. Казва, аз нищо не може да направя. Той, че ти нищо не можеш да направиш, то е път за онова, което можеш да направиш. Понеже не знаеш, за това е невъзможно. Щом знаеш, седиш пред една врата затворена и не можеш да влезеш. Аз може да ти кажа как можеш да влезеш. Завъртам ключа, отваря се вратата. Какво ти коства? Друго яче трябва да щупиш вратата. Отвориш вратата, пак затвориш, свободен си, то е знание. Малък е ключът. Сега ние се пънкаме пред затворената врата на природата и мислим как да се пъхнем през тази врата. Мислим да извадим винтовете, да се освободим от тази врата. Опасна работа е тази. Много наши винтове са развъртени по този начин. Не развъртайте винтовете. Не правете опит да развъртате винтовете, нито пък допущайте някой да ви поправи там. Преди година дойде една високопоставена дама и казва: «Учителю, искам да направя операция. Вие какво ще ми кажете?» Ако намериш най-добрите инструменти, най-учения лекар в Европа, но ако не, остави се на природата. Тя ще ти излекува по-добре. Ти много се тревожиш, много мислиш за себе си, после ти мислиш как да уредиш живота си. Половината богатство раздай. Не ти трябва операция. Раздай половината. Онова ще ти вземат и тогава ще оздравееш. Ако не оздравееш, тогава ще ти върнат парите назад. Ти седиш, безпокоиш се, мислиш какво ще стане с тебе, какво ще стане с тебе, ще умреш. Ако не разбираш Божия закон, ще умреш. Нищо няма да стане. Ако разбираш, ще бъдеш едно семе, посято в земята. Плод ще дадеш и ще бъдеш дърво на място, ще възкръснеш. Нето и възкресение, както ние го разбираме, има възкресение, което не носи живот. Зато и сега се научете да владате вашата мисъл. Че не се разбираме, не се обвинявайте. Хората себе си не разбират, как ще разберат другите. Ние себе си не разбираме. Ние как ще се разберем с един човек? Най-първо трябва да разберем себе си, своите нужди и тогава трябва да разберем другите. Аз трябва да имам нещо, за да дам някъде. Да съм работил, да е пълен джобът. Ако аз нямам нищо, ако аз нямам знание, какво ще дам на хората? Всеки един от вас трябва да има знание. Не казвайте, че не може да дадете. Никога не казвайте, че не може да дадете. Пазете едно правило. Ако някой иска, щом дойде някой до вас, кажете: «Почакай, нямам сега, но ще ви дам». Турете в ума си да давате. Давайте, за да ви се даде. Ако не туриш Божия закон, давай, понеже Бог дава. Ти трябва да даваш на всички, но и другите да дават. Давай като извора. Той дава по-малко, но постоянно. Ние сме дошли до положението, ние сега нищо не даваме и искаме само да вземаме. Тежък е животът, казвате. Ще даваш и ще вземаш разумно. Това е закон. За това са пратени хората на земята, за това страдат, за това са всичките противоречия. Всичките противоречия природата ги е турила, за да разбере своите нужди. Тя е турила тия противоречия, за да разберете. И щом разберем, ние тогава ще можем да поправим живота си. Тогава ще ви приведа един пример за един американски проповедник, Сен Джон, един от събудителните проповедници. Голям смешкар, такъв, какъвто рядко се среща, цялата публика, като го слуша, се държи за корема, от единия край на събранието до другия всички се смеят. Той разправя като методически проповедник в една богата църква. Един упорит богаташ с обикновено мнение не дава. Нищо не му казвам. Един ден го хваща една болест на умиране, викат ме да го изповядвам, отивам при него и казвам: «Защо ме викаш?» «Да ме изповядаш, да се помолиш на Бога да ми върне здравето». «Как? За тебе да се моля? Никога няма да го направя. Че как? Мене ме е срам? Че ти нищо не си направил за Господа? Че какво ще туря под коленете си да се моля за тебе?» «Пазил Господ. А ако дадеш половината от богатството, ще го туря под колената си и ще кажа: „Господи, богатството половината дава. И тогава ще има за какво да се моля. Той се смее. По-малко не може ли? Не може. Той го гледа и казва: за една молитва половината богатство, ако туриш половината, ще се моля. Тогава вярвам, че ще оздравееш. Ако не го дадеш, до вечера заминаваш. И на вас казвам: когато ви карат да се молите за някого, кажете: половината богатство. Това е философията. Здрава философия. Ще видим, както и Господ даде. То е така. Ще трябва да изпълним волята. Онази воля, в която живеете. То е божественото. То ще създаде хора, които здраво мислят в физическото поле, в духовното и в божественото. Ще се разберем и няма да имаме противоречията, които ги сега имаме. Благословен Господ, Бог наш! Добрата молитва. 22-а неделна беседа, държана от учителя на 4 март 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.